مسلسل دا ابو سعید رضی اللہ عنہ نے روایت تے قالے فرمائے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من الليل کل شرا پور تب شود شپین د پار د مزد تہجد کبرا تکبیر تحریم به ہوئے ثم یقول او بیا به سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا اله غیرک ثم یقول الله اکبر کبیرا ثم یقول اعوذ بالله السمیع العلیم پناہی غوارم پا اللہ سرچ یوریدن کے او پوہ دے د شیطان رټلی شوینا من حمزه و نفخه و نفسه ګور دری واړ په فتح دا اولی ور پسې سکون نه او دا در تمخ کی تیر شوی د دې ما ناګانې فی باب ما یقرا بعد التکبیر کې اے من حمزه ویدد د وسوسینا او د گمراه کولنا او د حمزه تفسیر علما او په جنون سرم کړي د جنون نا ونفخه د تکبر او د عجبنا ونفسه او د شهر او جادونا رواه ترمذی و ابو داود و نسائی و دادا ابو داود بعد قولی غیرک ثم یقول لا اله الا الله ثلاثا دری کرتا و فی آخر الحدیث پا آخر دا حدیث کینی ثم یقرعو بیاب شورو کا پا قرعت سور فاتحے کے وعن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه صحابي ده أهل الصفاونا او ده الله ده حبيب خدمت به کولو ده وي ما ده الله ده رسول خدمت به کولو ده آغا حاجتونو تبو ولارم ده رزي تردي چه ده الله حبيب ده ماسخوتن مزبو کو نو دا لوی مبارک سړی به د الله د حبیب په دروازه کې کیناستو ای وکور ته وردن نشو هغه به دروازه کې شو ګیدار ناستو چې اسنه حاجت پیغمبر ته د شپې کې نشي نو دا ګوره خادم خاص دی دربیه ابن کعب الاسلمی رضی الله تعالی عنه نو روایت ته قال كنت وايد ومز ابيت جودكه دم بعند حجره النبي صلى الله عليه واله وسلم د دروازه د حجره د نبي كريم عليه الصلاه والسلام سلام پکما حجره کی شي بایو دروازه کی بده پروت هو فكنت اسمعه نو ما بد الله د پیغمبر ناوری دل اذا قام من الليل چې د شپې برا پورته شو یقولو نو د مزن مخ کې بيدا سوي سبحان رب العالمین الحبیه پاکی دا پالون کی د مخلوقات لرا الحبیه ای الحینت طویل ډیر زمانه به د الفاظ یو ګد وخت بلګیا سبحان رب العالمین ثم یقول سبحان الله وبحمدی الحویہ بیا به سبحان الله وبحمدی الحویہ ډیر وخت پورې رواه النسائی وللترمذی نحوه وقال هذا حدیث حسن صحیح ادا حدیث در دمخ کې تیرم دته وی غواړه صدر ته غواړم داغه مبارک صحابي نه دای ورته سوال در نکوم چې په جنت کې تاسو سره ځکه دنیا کې د دې نلوي مقام نشتا چې څوک د عالمینو د سردار په دروازه کې د خدمت او شوکې د فارولانوي دا خو په یو لوی نصیب ملاويږي. وقال امام ترمذي و هذا حديث حسن صحيح باب